هذا سائل بعذاب ثقيل، مانگا ایک مانگنے والے نے، عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، للکافرین واسطے کافروں کے، لیس لہو دافع نہیں ہے واسطے اس عذاب کے، دافع کوئی دفع کرنے والا، من اللہ المعارج جو واقع ہونے والا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، المعارج صاحب سیریوں کا، تعرض الملائکہ تو چڑھتے ہیں رشتے پر روح ہو اور روح الیہ طرف اس اللہ کے، فی یوم واقع ہوگا بیچ دن کے، کان مقداره خمسین الف سنہ ہے مقدار اس دن کی 50,000 سال، فاصبر صبرن جمیلا پس صبر کر صبر جمیل، جس میں شکایت نہ ہو، سأل سائل اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی سوال کیا پوچھا ایک پوچھنے والے نے، پوچھا ایک پوچھنے والے نے، بے عذاب واقع واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، اور دوسرا سأل سائل مانگا ایک مانگنے والے نے، طلب کیا ایک طلب کرنے والے نے، یہ دوسرے معنی پر سائل کی تعجین میں اختلاف ہے، یہ سائل کون ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ سائل سے مراد نظر بن حارث وغیرہ مشرکین ہیں، اور اس سوال سے مراد ان کی یہ دعا ہے، اللہم ان کانا آذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، یہ دعا ہے ان کی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ جہاں سائل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور طلب کیا آپ نے خود عذاب کو کافروں پر، تو اسی کا ذکر ہے، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا طلب کیا ایک مانگنے والے نے، طلب کرنے والے نے، عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، للکافرین واسطے کافروں کے، لیس لہ دافع نہیں ہے واسطے اس عذاب کے کوئی دفع کرنے والا، من اللہ ذی المعارج جو واقع ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے، ذی المعارج سائق ہے سیڑھیوں کا، تعرض الملائکہ تو چڑھتے ہیں رشتے اس میں، ذی المعارج کا کیا مطلب ہے؟ جو سائق ہے سیڑھیوں کا، المعارج سے مراد آسمان، اور معارج یہ کئی معنی ہیں، جہاں پر معارج سے مراد ہے سیڑھیاں، چلنے کے راستے، عموماً عذاب آتا اوپر سے ہے آسمان کی طرف سے، اس لیے جہاں ذل معارج صاحب سیڑھیوں کا تعرو جو چڑھتے ہیں، الملائکہ تو فرشتے ور روح الیہ اور روح طرف اس اللہ کے، روح سے مراد جبریل ہیں، فی یوم کان مقدارہ، اس فی یوم کا جار مجرور، یہ واقعے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اگر واقعے کے متعلق ہو تو پھر معنی ہوگا کہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے بیچ دن کے، جس دن کی مقدار ہے 50,000 سال، اور مراد اس سے قیامت کا دن ہے، یوم سے مراد قیامت کا دن اور اس کی مقدار 50,000 سال، اور دوسرا تعرض الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اس کا تعلق تعرض کے ساتھ ہو پھر مطلب ہوگا کہ چڑھتے ہیں فرشتے اور جبریل طرف اس اللہ کے بیچ دن کے، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اس پر اشکال ہوگا کہ سورہ سجدہ میں وہاں پر بھی آ چکا ہے کہ مقدار ہو الفسنا 1,000 سال، اور جہاں پر 50,000 سال یہ تعارض ہے تو اس کے کئی جواب دیے گئے، ایک جواب یہ ہے کہ زمین دنیا سے آسمان دنیا تک کے آنے جانے کا فاصلہ وہ 1,000 سال گئے، اور ساتویں زمین سے ساتویں آسمان تک آنے جانے کا فاصلہ وہ 50,000 سال ہے، تو جہاں الف سنا کا ذکر ہے تو وہاں پر مراد زمین، پہلی زمین سے لے کر آسمان پہلے تک کا فاصلہ یہ مراد ہے، اور جہاں پر 50,000 سال کا ذکر ہے وہ نیچے ساتویں زمین سے ساتویں آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ مراد ہے، اس لحاظ سے یہاں پر کوئی تعارض نہیں، اگر دونوں آیتوں کو، وہ سورہ سجدہ والی بھی اور یہ آیت بھی، ان کو معمول کیا جائے دنیا پر اور مراد و فرشتوں کا عروج اور چلنا، تو پھر اس کی تطبیق یہی ہے، اور اگر یہ قیامت کے متعلق ہوں دونوں آیات تو پھر حل تعارض قیامت کا دن، بعض حضرات کو اتنا لمبا مراد ہوگا کہ 1,000 سال کا، اور بعض کے لیے 50,000 سال کا، اور بعض کے لیے وہ نماز کے وقت جتنا محسوس ہوگا، وہاں شدت کے اعتبار سے دن میں طول اور کمی وغیرہ ہوگی اگر اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یہ ہے سَأَلَ سَائِلٌ کے متعلق، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس صبر کرو میرا پیغمبر، صبر جمیل، ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں شکایت نہ ہو. یہ جن حضرات نے کہا کہ سائل ان سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے فصبر کو کرینہ بنایا، فصبر آپ نے یہ عذاب مانگا تھا مشرکین پر، اللہ نے فرمایا فصبر آپ صبر کریں، صبرن جمیلا، یہ تو بہرحال دونوں قول میں نے بتا دیے، فصبر صبرن جمیلا اتنا ہوم جراؤنا ہو بہیدا، بے شک یہ مشرک لوگ دیکھتے ہیں اس عذاب کو بعیدن بعید بوجہ اعتقاد نبی کے، بوجہ اعتقاد نبی کے، فعید از حقو، یہ نہیں ہے کہ بعد میں آئے گا، اس کے وہ قائل نہیں تھے. فعید بودھ سے مراد ہے بودھ از حقو، واقع ہونے سے وہ اسے فعید سمجھتے ہیں. بَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھتے ہیں اس عذاب کو قریب از حقو، واقع ہونے کے اعتبار سے قریب. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان کالمہل، مثل تانبے پگھلے ہوئے کے. یوم تکون السماء، جس دن ہوگا ہو جائے گا السماء آسمان کالمہل، مثل تانبے پگھلے ہوئے کے، یہ تشبیہ ہے سرخی میں، ایسا سرخ ہو جائے گا آسمان جیسے تانبا آگ پر پگھل کے سرخ ہو جاتا ہے، اس طرح آسمان سرخ ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ مثل عِهْن، عِهْن کا مطلب دھنی ہوئی روئی، اس کے گالوں کی طرح. فَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، پس نہیں پوچھے گا کوئی دلی دوست کسی دلی دوست سے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وقت پریشانی اور غم کے کوئی اگر قریبی دوست آ جائے، اس کو حال سنا کر غم گھٹایا جاتا ہے. فرمایا وہاں پر کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، کوئی دلی دوست جو دنیا میں تھا وہاں قیامت میں وہ حال تک بھی نہیں پوچھے گا. حالانکہ دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو، وہاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی صحیح، لیکن پھر بھی اتنی نفسا نفسی اور اتنی پریشانی ہوگی کہ وہ کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. یا بد المجرم، چاہے گا پسند کرے گا مجرم مشرک آدمی، لو یفتدی، یہ مصریہ ہے، لو مصریہ، لو یفتدی، کہ کاش کہ وہ یفتدی من عذاب یوم اذن، کہ وہ فدیہ دینا، جان چھڑانا چاہے گا، جان چھڑانا، فدیہ دینا، من عذاب یوم اذن، اس دن کے عذاب سے اپنی بیٹوں کے بدلے، بصاحبتی ہی، اور اپنی بیوی کے بدلے، بآخیے، اور اپنے بھائی کے بدلے، بفصیلتی ہلتی، اور اپنا اس خاندان جس میں وہ تو بیئے پناہ لیتا تھا یا جو قبیلہ اس کو پناہ دیتا تھا. ومن فی الارض جمیعا، اور من جو ہیں زمین میں سارے کے سارے، ثم ینجی، ثم ہوا ینجی، پھر وہ اس فدیہ سے خود بچ جائے. کلا، ہرگز نہیں. مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یود المجرم، چاہتا ہوگا مجرم، پسند کرے گا مجرم آدمی، لو یفتدی، فدیہ دینا، لو یفتدی، فدیہ دینا، کہ اگر جان چھڑا بے، من عذاب یوم اذن، اس دن کے عذاب سے، جس کے بدلہ میں، یعنی وہ چاہتا ہوگا کہ اس کے بیٹے وہ جہنم میں چلے جائیں، یہ بچ جائے، اس کی بیوی اس کی جگہ جہنم میں چلی جائے، اور یہ بچ جائے، اخیے، اس کا بھائی اس کی جگہ جہنم میں چلا جائے، اور وہ بچ جائے. وَفَصِيلَتِ هِلَّتِ، اور اس کا وہ سارا خاندان وہ جہنم میں چلا جائے جس خاندان میں وہ پناہ لیتا تھا، لیکن وہ خود بچ جائے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس کے پاس اگر ساری دنیا کی چیزیں ہوں تو وہ چاہے گا کہ میں ساری دنیا کے خزائن اور چیزیں دے دوں. ثُمَّ هُوَ يُنْجِيهِ، پھر وہ خود بچ جائے. مطلب کیا ہے؟ ساری کائنات اگر اس کا بس چلے وہ فدیہ میں دے کر اپنی جان بچا لے بے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ جو اس کی خواہش ہے کہ سارا جہان فدیے پہ لگ جائے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہا لذا، بے شک وہ آگ، وہ لذا شولے والی ہے، شدت نار بہت سخت شولے والی ہے، نزعتن اور چڑھنے والی ہے، لشباب کلیجے کو، چمڑے کو، مراد کلیجہ ہے. وہ آگ اتنی سخت ہے، اس کا شولہ ہے جو چڑھ جائے گی، چڑھنے والی ہے شبا کلیجے کو، اور جلانے والی ہے کلیجے کو، چمڑے کو. تاتو من ادبارا بتاول، خود بلائے گی جہنم. تاتو من ادبارا بتاول، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میدان محشر کے اندر گردن لمبی کرے گی اور آئے گی. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی گردن میں 70,000 باغ ہوگی، 70,000، اور ہر باغ پر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا. لیکن جہنم اتنے جوش اور غضب میں ہوگی کہ ان ملائکہ کے قابو سے باہر نکلنے والی ہوگی. اور تدعو، جہنم آوازیں دے گی نام لے لے کر مشرکوں کا، تدعو من ادبارا، جہنم بلائے گی خود. اور اللہ جہنم میں ادراک رکھیں گے، اور وہ ادراک کے ذریعے مجرموں کا نام لے کر بلائے گی. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم بعض آدمیوں کو میدان محشر ہی سے چبھنا شروع کرے گی، جیسے بھوکا مرغا دانا چبھتا ہے، اس طرح محشر کے اندر سے لوگوں کو چبھنا شروع کرے گی، اور کئیوں کو اٹھائے گی وہاں سے. تدعو، خود بلائے گی، من ادبارا، اس کو، ادبارا جس نے حق سے پیٹھ پھیری. فساد عقیدہ، ادبارا کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اوپر اوپر، نیچے نہیں. من ادبارا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اوپر کس کو کہتے ہیں اور نیچے کس کو کہتے ہیں. من ادبارا پر کون سا لفظ لکھا ہے اوپر؟ ایک بولو نا، ایک. ہاں، من ادبارا، جو پیٹھ دے حق کو، بتاولہ اور پھرے اطاعت سے. مطلب کیا ہے؟ جس کا عقیدہ بھی گندا ہوگا، جہنم اس کو بلائے گی اور پکارے گی جس کا عقیدہ گندا ہوگا اور تولہ عمل بھی گندا ہوگا. تولہ طاعت سے فساد عمل مراد ہے. وجمع، اور لوگوں کا حق مار مار کے جمع کیا. جمع، یہ کون ہوگا؟ جمع، جمع کرتا رہا. فاوعا، اور پھر اس کو محفوظ کرتا رہا، ذخیرہ بنا رکھا تھا. مراد کیا ہے؟ کہ یہ مال کو جمع کرتا رہا، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر. جس کا مال آیا، یہ سارا فقیر کے تھیلے میں گیا. جس کا جہاں سے مال آیا اور یہ جمع کرتا رہا، کوئی پرواہ نہیں. امن الحلال او من الحرام، حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں رہے گی. اور جیسے گائے ہو اور گائے کے سامنے گھاس ڈالا جائے، وہ خشک گھاس ہو، تر گھاس ہو، وہ زبان کو یوں ہلاتی ہے کہ سب کچھ ہضم. اسی طرح آدمی کھائیں گے، انہیں گائے کی طرح زبان ہلا کے انہیں نہیں پرواہ ہوگی کہ حلال ہے یا حرام. آج بالکل وہی زمانہ ہے, آج نہیں پرواہ کہ حلال ہے یا حرام, اسی ڈنگروں کی طرح کھانا ہے. تاکلو کما تاکل الانہام, اسی طرح کھا رہے ہیں لوگ. تو یہاں جمع لوگوں کا حق مار مار کے جمع کیا اور پھر اس بینک بیلنس بنایا, بینک میں رکھا, ذخیرہ بنا رکھا, یا برتن میں, پرانے زمانے میں برتنوں میں رکھتے تھے پیسوں کو ڈال کے, اور کوئی بینک برتن ہوتے تھے اس کو کئی بیچارے زمین میں دباتے بھول جاتے ہیں کہاں. بہرحال یہ مقصد یہی ہے کہ یہ جو جہنم میں آ رہا ہے, ایک تو یہ فساد اخلاق, لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا, ان کا مال یا دبا کر یا ڈاکہ ڈال کر یا چوری کر کے یا وراثت کا مال کھا کر یا جتنے بھی حقوق تھے وہ غصب کرنے والا اور کھانے والا. ان الانسان, بے شک انسان اولے کا حضوع پیدا کیا گیا ہے جلد باز. حضوان کا معنی شاہ صاحب نے کیا دل کا کچا, دل کا کچا, دل کا کچا ابالا اور تھوڑے دل والا, جس کا دل ہی تھوڑا ہے, تھوڑی سی پریشانی آئے گیا, تھوڑی سی خوشی آئے تب بھی گیا, اتنا دل ہی نہیں. جن سے انسان کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑے دل والا ہے, جس کا دل بڑا نہیں کچے دل والا ہے, پکا نہیں ہوتا. اضافہ شرو, یہ بیان ہے حلوا کا کہ یہ تھوڑا دل کہتے ہیں. اضافہ شرو, جس وقت چھوتی ہے اس کو کوئی تکلیف, جزو آ تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے, بے صبری کی, بے صبری کی حد عباد سے آگے نکلتا ہے, بے صبرہ بنتا ہے, جزو آ اور حال دھار کرتا ہے. فَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور جب اس کو ملتی ہے کوئی خیر, مَنُوعَ, تو بے منع کرنے والا ہوتا ہے, روکنے والا ہوتا ہے, بے توفیقہ بن جاتا ہے, ضرور حقوق ضروریہ کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, لیکن یا الا بے معنی لیکن نہیں, اور بشارت ہے مگر المسلیم, اور مسلیم سے مراد ہے المباحدین, کیونکہ نماز یہ اصل منظر ہے توحید کا. نام مسلیم سے مراد نماز پڑھنے والے نہیں, نماز کا عقیدہ رکھنے والے یعنی مباحد لوگ, اور نماز کے مطابق عقیدہ رکھنے والے شرک نہیں کرتے, کیونکہ نماز نری توحید ہے. اگر آدمی نماز کو سمجھ لے تو شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتا. نماز جو ہے یہ نری توحید کا منظر ہے, اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری توحید ہے. یہاں پر مسلیم صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز. یہ مسند احمد میں, عبرانی میں بھی ہے. ہاں بھائی, إِلَّا الْمُصَلِّينَ, لیکن المسلیم نمازی, نمازی لوگ, نمازیوں سے مراد کون ہے؟ مباحدین, کیونکہ نماز نرا توحید کا منظر ہے. الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر دائمون, ہمیشگی کرنے والے, مطلب وہی ہے کہ عقیدہ توحید پر پکے رہنے والے. کیا لکھا ہے نیچے؟ بے معنی صلات, بے معنی پکار. مولانا حسین علی وہ کہتے ہیں پکار, وہی مطلب توحید. دائمون والذین فی اموالہم حق, والذین, دوسرا پہلا پہلا مسئلہ کہ شرک نہیں کرتے، دوسرا مسئلہ احسان کرتے ہیں، وہ امور ثلاثہ کا بیان آ گیا. ہاں بھائی، الذین فی اموالہم، وہ جن کے مالوں میں حق حصہ ہے معلوم مقرر، للسائل والمحروم، واسطے سائل کے اور واسطے محروم کے. مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے احسان کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا ان کے مال میں حصہ ہوتا ہے مقرر، وہ مقرر حصہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذین یصدقون، اور وہ جو صدقہ کر تصدیق کرتے ہیں، بے یوم الدین، دن جزا کی. والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، جہاں پر پہلا بس پایا المصلین اور دوسرا بس پایا والذین فی اموالہم حق معلوم، اور تیسرا بس پایا والذین یصدقون بیوم الدین، اور چوتھا بس پایا والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم، بے شک عذاب ان کے رب کا وہ نہیں ہے بے غمی کی چیز، بے غمی کی چیز. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ نمبر پانچ اپنے فروج اور شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں حرام سے. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر. او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ. فانہم غیر ملومین، بس وہ شرعا نہیں ہے ملامت کیے ہوئے. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو کوئی چاہے گا تلاش کرے گا، وراء ذلك اس کے علاوہ، فأولئك هم العادون، وہی لوگ ہیں حد شرعی سے نکلنے والے. مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم نہیں کرتے. پہلے تھا مسلم شرک نہیں کرتے، نمبر دو احسان کرتے ہیں، اور نمبر تین ظلم نہیں کرتے. زنا بھی ظلم ہے، ظلم نہیں کرتے، پہلے وضاحت ہو چکی ہے. نیز وہ المومنون میں میں نے آپ کے سامنے تقریر کی تھی کہ جہاں سے متا کی حرمت کا ثبوت ہے، متا حرام ہے اور شروع سے حرام ہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، اور یہ آیات اس حرمت متا کی دلیل ہے. باقی جو بخاری مسلم وغیرہ میں وہ روایات آ رہی ہیں کہ متا فتح مکہ پہ جائز تھا، کہ خیبر میں جائز تھا، کہ فلاں جائز تھا، اس سے مراد متا ہے ہی نہیں. ایک تو روایات کا ایسا اضطراب ہے جو رفع نہیں ہو سکتا، دوسرا اس سے مراد متا نہیں، متا نہیں بلکہ وہ نکاح موقت ہے. متا بے غیرتی کا نام ہے، اور متا پورے اسلام میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں رہا. یہ جو کہتے ہیں پہلے حلال تھا اور پھر ناجائز ہو گیا، یہ ایسی غلط بات ہے. متا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسلام میں حلال نہیں رہا، ہر دور میں متا حرام ہے، مکی دور میں بھی، مدنی دور میں بھی، اور جتنی روایات آ رہی ہیں ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. یہاں قرآن پاک موجود ہے، اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ظن متا اور ظن منقوع کا فرق، الفرق بین النکاح والمتا، وہاں پر میں نے آپ کے سامنے فروغ فکر کر دیجیے. اس لیے جو متے والی زنانی ہے وہ زوجہ نہیں، زوجہ اور اس متا ممتوا کے درمیان فرق ہے. اور یہ آیت اور وہ سورہ مومنون کی، اسی طرح سورت نساء کی آیت، بلکہ میرا خیال ہے میں نے آیات بھی آپ کو لکھوائی تھی، ہاں دکھائی تھی. بہرحال تو مکی دور میں بھی بتا حرام، مدنی دور میں بھی بتا حرام، یہی تحقیق ہے مولانا حسین علی اور یہی تحقیق ہے علامہ انور شاہ صاحب کی. باقی جو روایات وغیرہ میں وہ حدیث کا مسئلہ ہے، جو حدیث پڑھے وہ روایات کو حل کرے، بخاری مسلم. لیکن آج کل نہ کوئی شیخ الحدیث ملتا ہے نہ کوئی طالب علم ملتا ہے، یہ بھی مصیبت ہے. شیخ الحدیث ہوتے ہیں وہ اردو شروحات دے کر چلنا چاہتے ہیں، اور طالب علم ہوتے ہیں یہ صرف شیخ الحدیث کی زیارت تک اکتفا کرنا چاہتے ہیں. باقی حدیث امام بخاری نے کیا جمع کیا، مسلم نے، وہ وہی رہتی ہے بین الدفعتین. بلدین ہم یہی لوگ ہیں، لے اماناتہم و عہدہم راعون، یہی لوگ ہیں اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کے لیے راعون، نگاہبانی کرنے والے. والذین هم بشهاداتهم، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں قائمون، اپنی گواہیوں کے ساتھ قائم رہنے والے، ساتواں بس پہ. والذین هم بشهاداتهم قائمون، وہ جو جہنم سے بچیں گے ان کے یہ اوصاف آ رہے ہیں. اور یہ ساتواں بس قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے ان اوصاف کو اپنا لے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگہبانی کرنے والے ہیں. امانات کیا ہے؟ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے والے ہیں، ان کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ ڈیوٹی. اور یہ چپڑاسی سے لے کر امیر المومنین تک جتنے شعبے ہیں اور جس جس کی جو ڈیوٹی ہے، سب کو یہ لفظ شامل ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے والے ہیں. وعہدہم، اور اپنے عہد کو اس کی نگرانی کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں. کسی سے معاہدہ ہوا، کوئی فارم شارم پر کیا یا کچھ شرائط کو قبول کیا یا کسی چیز کا عہد معاہدہ کیا، تو اس کو وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں اور اس کو خراب نہیں ہونے دیتے. والذین هم، اور وہی لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر کمی بیشی نہیں کرتے، قائم ہونے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم، وہی لوگ ہیں وہ اپنی نمازوں پر یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں. تو مصلین سے شروع کیا تھا اور نماز پہ ختم کیا. معلوم ہوتا ہے کہ نماز اہم العبادات ہے، سب عبادتوں سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز. شروع بھی نماز پر سے کیا، ختم بھی نماز پہ کیا. فرمایا اولائکا، یہ جو ہے نا اولائکا، یہ آٹھوں اوصاف والے. یحافظون کے نیچے کچھ لکھا ہے، ہاں، نماز با جماعت اور وقت پہ پڑھنے والے ہیں. یحافظون، یہ نہیں ہے کہ فٹ بال کا میچ ہو تو دو نمازیں جمع کر دو. اب بتنے کرکٹ کے لیے اجازت ہے یا نہیں، یہ غیر مقلدین کے فتاوا بھی ہے. اگر کرکٹ یہ فٹ بال کا میچ کھیلنا ہو تو دو نمازیں جمع کر لو. یہ اسی طرح کوئی تھوڑا سا مسئلہ بن جائے جمع بین الصلاتین. یحافظون کا مطلب ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو مقرر وقتوں کے اندر فرض کیا ہے، اس لیے نماز ہوگی فی اوقاتہا، اس کے اوقات میں. یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ڈنگر یہ فٹ بال کھیلنے والا یہ نمازیں جمع کرے، تو کرکٹ کھیلنے والا یہ نمازیں جمع کرے. الذین هم علی صلاتهم یحافظون کا پھر کوئی معنی نہیں بنتا. یحافظون کا مطلب اس کی حفاظت کرنے والے، وقت کے لحاظ سے بھی اور ادائیگی کے لحاظ سے بھی، یعنی وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنے اوقات میں نمازیں پڑھتے ہیں. یعنی ہے کہ وقت سے ضائع کر کے پڑھتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں فی جنات مکرمون. بیج ادھر کیا لوٹ چکی جگہ اولئک فی جنات مکرمون, یہی لوگ ہوں گے جو باغات میں ہوں گے مکرمون, عزت کیے ہوئے, عزت کیے ہوئے, ان کی بڑا اکرام ہوگا اور بڑی عزت ہوگی. فمال ہے کیا ہوا, یہ ما استفہامیہ ہے, خیال کرو, اور لام جا رہا ہے. فمال کیا ہے, اللہ زینا کا پرو, کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, کا پرو جنہوں نے کفر کیا, وہ تیری طرف دوڑنے والے ہیں, انل یمین و ان شمالے, کبھی ہوتے ہیں دائیں طرف اور کبھی ہوتے ہیں بائیں طرف, عزیز جمع ہونے والے, آیتما ہو یا تما کرتا ہے ہر ایک آدمی ان میں سے یہ کہ داخل کیا جائے گا جنت نعیم, جنت باغات نعمتوں والوں کے. کلا ہرگز نہیں, انا خلقناہم, کیا مطلب ہے اس آیت کا, مالے کیا ہوا کافروں کو کہ تیری طرف دوڑنے والے ہیں, کیا ہوا ان کافروں کو کہ تیری طرف دوڑنے والے ہیں, ذرا ترجمہ بھی دیکھو اور سمجھو آیت, دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف جمع ہونے والے, یا یہ امید رکھتے ہیں ان میں سے ہر آدمی کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, کلا ہرگز نہیں, کیا مراد ہے, بعض نے کہا کہ کافرو سے مراد ہے منافق, کافرو سے مراد کون ہے, منافق, اور یہ منافق آپ کے ارد گرد جب گھٹا بناتے تھے ایسے دکھاوے کے لیے, بےمان دکھاوے کے لیے, عقیدہ جقیدہ کوئی نہیں ہوتا تھا, آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے صرف دکھلاوے کے لیے, اور ان کے ان پر یہ تعریف کرنا مقصود ہے اور ان پر زجر کرنا مقصود ہے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ زینہ کفروا, اس سے مراد مشرک لوگ ہیں, کیونکہ سورۃ المعارج یہ کون سی ہے, مکی سورت ہے, اور یہ مکی سورت میں منافق مکے میں نہیں تھے, منافق تھے مدینہ میں, کیونکہ جب بھی کوئی تاریخ اٹھتی ہے تو ابتداء ماننے والے بھی مخلص ہوتے ہیں اور منکر بھی مخلص ہوتے ہیں, اور بعد کے اندر پھر جب کوئی اڈا چٹا بن جائے تو پھر منافقین کا ٹولہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, دوغلا پن والے. تو مکی زندگی میں کوئی منافق نہیں تھا, منافق تھے مدینہ میں, جہاں اڈا بن گیا وہاں منافق تھے, اور یہ مکی صورت ہے, اس لیے جہاں آئے سمجھو کہ مشرکین مکہ ان کے چند کھلاڑی اور بدماش قسم کے لوگ جب آ مسئلہ بیان کرتے تو وہ بطور استہزاء اور مذاق کے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے, جس طرح کوئی مسئلہ بیان کرے اور اس پر مذاق کیا جاتا ہے وہ مذاق کرتے اور بطور مذاق کے وہ سارے آپ کے ارد گرد عزیز جمع ہوتے, اور یہ جمع ہونا استہزاء ہوتا تھا, اور پھر کہتے بھی تھے کہ اچھا پھر جنت میں جائیں گے ہم, بڑے کمرے تو ہم ان پر قبضہ کر لیں گے, بلا کریں گے, مزا کر کہا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بے ایمان ہے منکر اور آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں, الگ بوجہ عقائد شرکیہ حق جاننے کے, کیا مطلب ہے کہ یہ اجتما کلو امراہم, کیا لکھا ہے اوپر, کیا مجھ سے دوڑ کر جنت میں ہو جائیں گے, میں اور مانا کر رہا ہوں, یہ امید رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک آدمی کے داخل کیا جائے گا جنت میں, یہ بہت غلط ہے. کسی جمع ہونے والے, ہاں بھائی کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم ہم نے پیدا کیا ان کو، مما یعلمون اس کے دو مطلب ہیں، یا تو اس کو لگاؤ ایتماؤ کے ساتھ، اور ایتماؤ کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ مجھ سے دوڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ میں نے انہیں گندے پانی سے پیدا کیا، یعنی میرا پورا کنٹرول ہے ان پر، یہ بھاگ کر کیسے جنت میں جائیں گے، ایک، اور دوسرا یہ ان کے مذاق کی طرف پھر رہا ہے، وہ تو قیامت پر مذاق کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مذاقیں بناتے ہیں، قیامت آئے گی، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس گندے پانی سے، یعلمون جس کو یہ جانتے ہیں، نطفہ ہے لا یلی کو، لکھا ہے نیچے ہاں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے پانی کے گندے قطرہ سے، اب وہ گندا قطرہ سے پیدا ہونے والا انسان وہ گندا ہوتا ہے، اور گندی چیز جنت میں نہیں جا سکتی، ہاں اس گندگی کی تطہیر توحید والا مسئلہ ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے پلیز قطرے سے، گندے قطرے سے، اور جو چیز گندے قطرے سے پیدا ہو وہ خود بھی کیا ہوگی، قذر اور گندا، گندی چیز پلیز چیز، اور جنت پاک جگہ ہے تو پاک جگہ پر پلیز نہیں جا سکتا، الا یہ کہ وہ توحید سے اپنے آپ کو پاک کر لے، یہی وجہ ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ اس کو کہا سجا سن، مشرک اپنی نجاست سے باقی ہے اور گندگی کے پر باقی ہے، اس لیے فرمایا میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ہاں یہ دیوار کے ساتھ ٹیک والا بزرگ آگے ہو کے بیٹھ، تھوڑا سا شرم بھی کرو، قرآن پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہے، پیچھے بیٹھا ہے چودھری بن کے، کب آپ انسان بنیں گے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، قرآن ایسے پڑھ رہا ہے نا جیسے بیٹھک پہ آدمی بیٹھتے ہیں نا گپے لگانے کے لیے، متقین کچھ آداب بھی ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے، میں تو حیران ہوں، کلا انا خلقناہم، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم، بس میں قسم اٹھاتا ہوں بے رب المشارق، ساتھ رب المشارق مشرقوں کے رب کی، والمغارب مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم البتہ کامل قدرت رکھنے والے ہیں، الا ان نبدل اوپر اس بات کے کہ بدل دے ہم، خیرم منہم بہتر ان سے، ان کو تباہ کر دیں، ان کی جگہ پہ بہتر قوم لائیں، وما نحنو بمسبوقین اور نہیں ہے ہم بے مسبوقین، ہرائے ہوئے، ہرائے ہوئے سبقت کیے ہوئے، یعنی ہمیں کوئی ہرا بھی نہیں سکتا، فزر ہوم شک یفوزو، بس چھوڑ میرے پیغمبر ان کو، یفوزو داخل ہوتے رہیں، ویلعبو اور کھیلتے رہیں اپنی دنیا میں، حتیٰ کہ ملے اپنے اس دن کو، الذی یوعدون جس دن کا وعدہ دیے جاتے ہیں، یوم یخرجون من الاجداث، جس دن نکلیں گے من الاجداث سے، قبروں سے، سراعا جلدی جلدی، کأنہم الی نصب، گویا کہ یہ عرس پہ جا رہے ہیں، کأنہم الی، ہاں ایسے بھاگیں گے نکلیں گے جیسے جی پرستش کی طرف دوڑنے والے ہیں. نو تو بل ہو با کلو ماں نو سے با ہو بے دا من دون اللہ. مدارک نصب سے مراد حارت تھان پیر کا تھلہ اور ہر وہ چیز حضرت صاحب کا تھلہ حضرت صاحب کی قبر حضرت صاحب کی کئی ایسی جگہیں وہاں پر زیارت بنی ہے. اگر پوچھو جی جہاں کیا ہے تو کہتے ہیں جہاں ہمارے حضرت نے استنجا فرمایا تھا ہاں وہ حضرت صاحب کا تھلہ ہے. اور کہیں پوچھو یہ کیا کیوں پوجا کرتے ہو کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب نے جہاں پر وضو کیا تھا اور حضرت صاحب جہاں پر سوئے تھے. یہ سارے تھان اور نصب سے مراد عام چاہے وہ قبر ہو نصب سے مراد کلو ماں لو سے با بہو بے دا من دون اللہ ہر وہ چیز جو نو سے با بہو بے دا من دون اللہ اللہ کے سوا چاہے وہ قبر و بدیجن اور قبر من قبور الانبیاء اولیاء سب کو شامل ہے. اور یو بے دون کا معنی دوڑنے والے. اللہ فرماتے ہیں یہ قبروں سے اس طرح نکل کے میدان محشر میں آئیں گے جیسے دنیا میں بابے کے عرس پر دوڑتے تھے. دنیا میں بابے کی پوجا کے لیے دوڑتے تھے صبح صبح. پتہ آپ کو پتا ہے یا نہیں یہ مشرک پڑے ہیں پورے ترتیب سے جاتے ہیں بابے کے عرس پہ. ہم نے کہیں دیکھے پشاور سے چلے ہیں ادھر امام بری کی قبر پہ آتے ہیں اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتے. پشاور سے چل رہے ہیں پیدل اور جوتے چوتے بھی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح آئیں گے نا اب کہتے ہیں قیامت کوئی نہیں اور قیامت قیامت کوئی نہیں. فرمایا تم قبروں سے ایسے نکل کے آؤ گے جیسے امام بری کے عرس پہ جاتے تھے اور مئو سلطان کے عرس پہ جاتے تھے اور پیروں فقیروں کی پرستش کے لیے ان کی پوجا اور سلامی کے لیے جیسے جاتے تھے اس طرح تم دوڑتے ہوئے آؤ گے. خاشیاتن ابصارہم نیچی ہونے والی ہوں گی آنکھیں ان کی ترحقہم ذلہ ڈھانک لے گی ان کو ذلتن رسوائی ڈھانکے گی ان کو رسوائی ترحقہم ذلہ. اور سورہ یونس میں پڑھائے ہو وجوہم مسودہ. ہاں کیا آیا آل عمران میں بھی تھا اس وقت تک اب بولنا نہیں ہے. ذالک الیوم الذی یہی وہ دن ہے کانو یوعدون کہ تھے جس کا وعدہ دیے جاتے. سورت نوح میں ایک ہی چیز کا بیان ہے